Julio! Po otočnou vázou ve vestibulu posměrohodinových ručiček o 20 stupňů. A ty mosazné lampy v atriu je potřeba předeštět. A úsměv, Julio. Julio, myslel jsem úsměv. V hotelu Beverly Hills musí být všechno dokonalé. Dobrý večer, pane Lucy. Jak by byl váš den? Můžete mi nahoru poslat šampaňské a jahody? Zajisté. Co o krávě co? Mají to opravdu jabka. Prosím, poslužte se. Děkuju.